i ciepło każdy ma. Ekogroszki z PGG. Zamów u autoryzowanych sprzedawców węgla PGG lub na sklep pgg.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 7100 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 9 osób. Dziś Wszystkich Świętych, wspominając swoich bliskich, ludzie w całej Polsce odwiedzają cmentarze i kościoły. Walka z ociepleniem to walka z czasem, mówią organizatorzy szczytu klimatycznego w Glasgow. 7145 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 9 osób. Trzecia dawka szczepionki pomoże na długi czas ochronić się przed chorobą, powiedział w Polskim Radiu 24 dr Konstanty Szułdrzyński z Naczelnej Rady Medycznej przy premierze. Na szczepienia trzecią dawką mogą zapisywać się osoby po 50 roku życia i pacjenci z grupy ryzyka. Od jutra rozpoczynają się szczepienia tzw. przypominające dla wszystkich osób dorosłych, u których od przyjęcia drugiej dawki minęło co najmniej pół roku. Wiadomo, że po trzeciej dawce ta odporność jest znacznie większa, natomiast po 6-9 miesiącach, po dwóch dawkach odporność jest dość mała. Stąd te osoby są narażone na bycie choroby, na zakażenie. Natomiast przebieg zazwyczaj jest mniej groźny, nawet jeśli nie przyjmą tej trzeciej dawki. Tak czy inaczej, jeśli ktoś się zdecydował już na dwie dawki, to warto przyjąć trzecią, żeby mieć pewność, że ta odporność jest trwała i silna. Więcej informacji na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Dziś Wszystkich Świętych to radosna uroczystość, podczas której Kościół wspomina uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych oraz wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie. W tym kontekście łatwiej pogodzić się z nieuchronnością śmierci, mówi dominikanin ojciec Krzysztof Popławski. To, co jest najważniejsze w ogóle w naszym myśleniu o tych, którzy odeszli, to jest nasze przekonanie o tym, że wszyscy są w rękach Boga. I to przekonanie naszej wiary, to co się nazywa świętych obcowaniem, jest jakimś źródłem nadziei. Po południu na cmentarzach odbywają się procesje żałobne. W czasie oktawy Wszystkich Świętych w kościele można uzyskać odpust zupełny za dusze zmarłych. Więcej kontroli drogowych mogą się spodziewać kierowcy podróżujący podczas listopadowych świąt. Trwa policyjna akcja Znicz, która, jak przypomina komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji, nie polega tylko na patrolowaniu okolic cmentarzy. Na pewno w okolicach cmentarzy spotkamy bardzo wielu policjantów ruchu drogowego, podobnie na drogach wyjazdowych i wlotowych do miast. No, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu. Dlatego policjanci zwracają szczególną uwagę na nietrzeźwych kierowców i piratów drogowych. Żadnego alkoholu za kierownicą, bo te nasze badania będą na pewno tutaj wzmożone pod kątem ujawniania tych nietrzeźwych kierowców. Przypominam, ponad 70 tysięcy w tym roku już zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Dla tych, którzy jednak zamierzają nacisnąć mocniej na gaz, uczulam. Będziemy korzystać też z policjantów nieoznakowanych, radiowozach, grupy speed, bezzałogowe statki powietrzne, wszystko co mamy, tak żeby te statystyki nie były tak tragiczne jak w ostatnich latach. Dziś od 7.30 do 9.30 oraz od 15.30 do 18.30 co godzinę w programie Trzecim Polskiego Radia będą raporty drogowe. O tym, co dzieje się na drogach w całym kraju, dowiemy się także z Polskiego Radia Kierowców, nadającym w systemie DAB+ oraz w aplikacji mobilnej. Z kolei informacje o tym, jak najłatwiej dojechać na cmentarze w największych miastach, znajdziemy na stronie polskieradio24.pl. Mamy coraz mniej czasu, mówi przewodniczący szczytu klimatycznego, który odbywa się w Glasgow. Podczas inauguracji COP26 kilka razy padały ostrzeżenia, że trzeba działać natychmiast, aby zatrzymać zmiany klimatyczne, czyli ocieplenie, które przyniosłoby katastrofalne skutki gospodarcze i społeczne. Glasgow już od paru dni pełne ludzi, tu zgiełk robią ekologowie, a nieco dalej, na zachód, w sali plenarnej szczytu, otrzeźwiająca wiadomość. Gwałtowne zmiany klimatu to alarm, by przyspieszyć dostosowywanie się, odpowiedzieć na straty i krzywdę, by działać natychmiast. Mówi przewodniczący COP Alok Sharma. Ze skali zagrożenia doskonale zdają sobie sprawę mieszkańcy Malediwów, to stamtąd pochodzi Abdullah Shahid, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Stoimy przed kryzysem egzystencjalnym, mamy zdolności i środki, by z niego wyjść, ale po prostu nie robimy wystarczająco wiele. Musimy tu być ze sobą szczerzy. I dlatego delegaci niemal 200 krajów mają prawie 2 tygodnie, by spróbować się podzielić się odpowiedzialnością i wypracować plan działania. Na razie ludzkość nie wypełnia bowiem celów wyznaczonych podczas konferencji paryskiej sprzed 5 lat. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. Dziś rozpoczyna się polityczna część szczytu. Wśród gości są m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. W wieku 79 lat zmarł Andrzej Zaorski, aktor, satyryk, twórca radiowy i telewizyjny. Postać absolutnie wyjątkowa w historii Polskiego Radia, mówi dyrektor Radiowego Teatru. Odeszła prawdziwa legenda, którą podziwiali wszyscy, podkreśla Janusz Kukuła. Andrzej Zaorski to sensie, na jego niezwykłym talencie, na jego opisywaniu świata w taki sposób, że chciało się żyć. Bardzo trudno mi jest przyjąć i pogodzić się z tą wielką stratą, dlatego że ja się wychowywałem słuchając Andrzeja Zaorskiego. Mówiłem do niego zawsze: Andrzejku, jak ja cię podziwiam, no tak niezwykły człowiek, a w Teatrze Polskiego Radia ktoś absolutnie niezastąpiony. Andrzej Zaorski grał w warszawskich teatrach Współczesnym, Ateneum, Narodowym i Powszechnym. Występował w powieści radiowej W Jezioranach, kabareciku reklamowym oraz w audycji 60 minut na godzinę. Grał także w kabaretach Pod Egidą i Ulopka. W 2012 roku za zasługi artystyczne i działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pogodnie do południa, potem od zachodu do Polski zacznie wchodzić chłodny niż z opadami deszczu, które do wieczora obejmą przygraniczne województwa. Na termometrach od 12 stopni na północy do 17 na Dolnym Śląsku, zachodzie i w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i assistance w cenie w razie awarii i po wypadku. mBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unikatu S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym. Zniżka 15% obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych, a jutro, 2 listopada, Dzień Zaduszny. Bliżej nam w te dni do refleksji nad istotą przemijania, kruchością życia i wędrówką poza światach. 20 lat temu powstał spektakl, a potem płyta Polskiego Radia zatytułowana Zanim będziesz u brzegu, która w poetycki i muzyczny sposób zgłębia temat mijania i trwania. Swoich głosów użyczyli Hanna Banaszak i Mirosław Czyżykiewicz. Słoneczny refleks, kiedy w tęcze się rozpyli. Śpiew potoku, majowe śluby i zapały. Różowe twarze, księżyc jak z idylli, te rzeczy miały. Takeśmy sobie życzyli trwać, a mijały. Miesiące śnieżnej pustki i jałowej bieli. Krwawiący bez protestu, rwany na kawały świat. Miliony tych, co z bólu oniemieli, te rzeczy miały. Takeśmy szczerze pragnęli mijać, a trwały. Spojrzeliśmy uważnie, kto nam figle płata i pojęli. Zamachem swych upiornych ramion czas kosi bez wyboru wszelkie rzeczy świata. Zło z dobrem, szczęście z męką, zlot z upadkiem zmiata. W nicość tę samą, w nicość tę samą. Słoneczny refleks, kiedy w tęczę się rozpył, śpiew potoku, majowe śluby i zapały. Różowe twarze, księżyc jak z idylli, te rzeczy miały. Prawieśmy sobie życzyli trwać, a mijały. Miesiące śnieżnej pustki i jałowej bieli, krwawiący bez protestu, rwany na kawały świat. Miliony tych, co z bólu oniemieli, te rzeczy miały. Prawieśmy szczerze pragnęli mijać, a trwały. Mijanie i trwanie, Tomas Hardy, Stanisław Barańczak i Mirosław Czyżykiewicz z płyty Awet. Artysta grafik, kompozytor, poeta, pieśniarz i malarz Mirosław Czyżykiewicz. Witam pięknie. Kłaniam się pani pięknie, kłaniam się słuchaczom. Tego mijania i trwania w pana twórczości całkiem sporo i to w różnych odsłonach. Tak, to jakby sól mojej twórczości, przemijanie. Zmaganie się z życiem, z jakimiś punktami zwrotnymi, które człowiek musi na sobie przerabiać. Te wszystkie stany przeciążenia, przemijanie, to moje ulubione tematy. Ja z nimi bardzo się utożsamiam od lat. Wybieram też takie wiersze i takie wiersze ilustruję muzycznie, które o tym najczęściej mówią, to prawda. Zanim będziesz u brzegu, to nie pan wtedy wybierał teksty, a Jerzy Satanowski, takie wydarzenie się pamięta? Bardzo pamiętam to wydarzenie, bo było to wielkie przeżycie dla mnie, propozycja Jerzego i propozycja, jak wiem, Hani, którzy już w 1993 roku nagrali program telewizyjny reżyserii Laca Adamika, który zawierał fragmenty późniejszego spektaklu, projektu muzycznego Zanim będziesz u brzegu, którego Jerzy Satanowski jest i reżyserem, i scenografem, oraz autorem muzyki. Wszystko działo się w 2001 roku. Chyba na początku roku dostałem materiały, czyli świetne teksty. Zresztą plejada znakomitych autorów jest i ich tekstów użyta w tym spektaklu, a punktem wyjścia jest mit o Orfeuszu, który wyrusza w zaświaty, żeby swoją sztuką przebłagać bogów i odzyskać swoją kochaną Eurydykę. Często są to jakby odrębne piosenki i tematy. Zdarza się, że śpiewam również z Hanią w duecie. I właściwie ten dialog jest oparty też na różnego rodzaju, jak pani wspomniała, ekspresji, bo Hania spełnia tutaj rolę osoby czy postaci refleksyjnej, jak też pisano w recenzjach, w cudzysłowie chyba cierpiącej. Taka melancholijna kobiecość i taka męskość zachrypnięta i wściekła. Tak, tak, tak, to się recenzuje. Rzeczywiście jest to różny typ ekspresji, sposobów śpiewania, ale teksty jak najbardziej temu typowi Hani ekspresji mojemu odpowiadają. Są bardzo dobrze dla nas myślone te role. Jest również tak, że między piosenkami, właściwie między tymi śpiewanymi wierszami, ja również recytuję na tle muzyki lub na tle ciszy inne jeszcze wiersze, które wiążą całość spektaklu. To trochę nie tylko bycie muzykiem, ale i aktorem. No to dla mnie jest zbyt wielkie określenie, ale jest w tym coś, co ma aspekt takiej roli jednak. Należy utrzymać się w konwencji, którą wyznaczył i wymyślił reżyser spektaklu. To było dla mnie bardzo piękne i świetne zadanie. Jestem wdzięczny Jerzemu i Hani, że zaufali mi w tym dziele. To taka próba pogodzenia się z przemijaniem, ze śmiercią, z trudnymi tematami? Na pewno i oswajanie się z nimi poprzez piękną literaturę, bo tutaj plejada poetów jest znamienita niezwykle. Rzecz zaczyna się od trenów Jana Kochanowskiego, poprzez wiersze Bolesława Leśmiana, Edwarda Stachury, Jana Wołka, Zbigniewa Herberta, Ryszarda Krynickiego. Tutaj klasyka miesza się z współczesnymi tekstami i zupełnie jakby nie drażni to w spektaklu, nie czuje się tej przestrzeni obcej jakiejś. Sam spektakl miał premierę tego samego roku w wakacje w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. I tam na scenie spotkały się dwie niezwykłe osobowości o różnej ekspresji i temperamencie. Posłuchajmy. Zadzwoniłem. A tu się nie dzwoni. Zapukałem. A tu się nie puka. Otworzyłem drzwi. A tu się nie otwiera drzwi. Wszedłem. A tu się nie wchodzi. Otworzyłem usta, a tu się nie otwiera ust. Zapytałem, a tu się nie zadaje pytań. Zaśpiewałem, a tu się nie śpiewa. Się nie zawraca. I wyszedłem. A stąd się nie wychodzi. Co za miejsce, pomyślałem. A to żadne miejsce. W jakim czasie? To żaden czas. Mówię, byłem. A to nie bywałe. Żałować, bowiem ona nikomu niezwykła folgować. Bierze stare i młode, kto się jej nawinie, ten pierwej, a ów później przed się nikt nie minie. czas nie da trwać żadnej rzeczy w jednej tylko mierze. A jako wszystko niesie, tak zaś wszystko bierze. Widziałam ja poranu piękny kwiat przyjemny, a widziałam zaś wieczór zwiędły i nikczemny. I drzewa, które teraz odziały się w liście, z łupistego ubioru mroźnej zimy przyjście. Że prawie i człowiek, a w gorszym bo kwiaty, odmładzając się rok w rok, wetują swej straty. Snać by lepiej by jeno nie czuć żalu swego. Twardą skałą gdzie stanąć wśród morza hucznego, się wiecznie fale rozbijały i morskie nieokrotne fale uderzały. Stara skarga, a próżna. Hanna Banaszak, a wcześniej Faux Pas i Mirosław Czyżykiewicz. Spektakl Zanim będziesz u brzegu. Muzyka, scenariusz, reżyseria Jerzy Satanowski. Witamy pana pięknie. Dzień dobry. To już 20 lat. Przez ten czas wiele razy wracał pan do spektaklu w różnych odsłonach, na różnych scenach. Głównie graliśmy na scenach, czy na miejscach, których można choćby szczątkową naszą scenografię uruchomić. Widok był taki, że z nieba cały czas płynie stróżka piasku, do tego scena upodobniała się do klepsydry, co zresztą jest przez grafikę, przez malarza Henryka Wańka, który projektował okładkę płyty, została pięknie ujęta i rzeczywiście ta płyta jest taka po części również klepsydrą. Takim kulminacyjnym wierszem w tym przedsięwzięciu jest taki wiersz Klepsydra, który napisał Borges. I tam na moment na scenie gasną wszystkie światła i widzimy tylko, jak sypie się ten piasek. Strasznie zabawne rzeczy w związku z tym, bo scenografia polegała na tym, że przywoziłem taki duży baniak po wodzie mineralnej, do którego wsypywaliśmy pył kąpielowy dla szynszyli, co powodowało, że i dużo potrzebowaliśmy tego, około 10-12 kilogramów i w każdym mieście, gdzie graliśmy, musieliśmy kupić to i wielu uważało, że strasznie powiększyła się ilość tych biednych szynszyli, dlatego że tak dużo tego piasku sprzedawano. No, graliśmy to nawet teraz, chyba pół roku temu, więc częstotliwość grania rzeczywiście po latach się zniszczyła, ale jednak to jest dla mnie niesamowita rzecz, że jakiś spektakl może być grany 20 lat i ciągle znajdować publiczność. A to jeszcze wrócę do tego piasku. To był pana pomysł, scenografa? To były godziny rozmów, jak przedstawić owo wydarzenie tak sugestywnie? Znaczy, ja nie miałem scenografa ani kostiumologa do tego przedstawienia. Robiliśmy wszystko to, robił pan sam? Tak, tak, tak. I wiedziałem, że ten wiersz Klepsydra, który zresztą przez całe życie mi towarzyszy jako jeden z najpiękniejszych utworów właśnie o przemijaniu, bo też takim bez schizofrenii, bez melancholii, bez takiego patetyzmu, który zawsze temu towarzyszy, jest utworem absolutnie niezwykłym. No, tylko, że treść nie narzucała akurat tego wiersza, tego typu rzeczy, żeby rzeczywiście na scenie ustawić jakąś klepsydrę. Ja nawet na początku myślałem, że użyję tych klepsyd ogromną ilość i że one będą przysypywały piasek, ale tak zgramy wszystko, że na końcu ostatnia ze wszystkich wysypie się tak, że cały piasek z góry przejdzie na dół, ale to trzeba było wtedy wyliczyć co do sekundy czas trwania śpiewania, a przecież tam 80% utworów jest śpiewanych z tempami, które się zmieniają w czasie występów i w czasie samego występu, więc trudno je zmierzyć. I ten, robiliśmy to w atelier, więc pod ręką miałem piasek. I najpierw przyszło mi do głowy, żeby piasek był, żeby scena była wysypana piaskiem, a potem jakby chciałem zrobić coś więcej. No i zacząłem przez lata, całe lata walczyć z tym, jak sypać coś, co się w każdej chwili może zamoczyć i wtedy przestanie się sypać, żeby na każdym miejscu, gdzie gramy, było gdzie zawiesić i zamaskować ten baniak. No ale chyba tylko dwa razy graliśmy to bez tego, bez tej scenografii. Zresztą też jest zabawne to, że jak przyszliśmy do teatru i ci ludzie od sceny spoglądali na ten piasek i z przywiezionych ze sklepów dla zwierzątek i ten biedny baniak po wodzie mineralnej, no to tak trochę widziałem, że patrzą podejrzliwie, że co to za łachmania, że przyjechali. Ale potem, po każdym przedstawieniu ci, którzy zajmowali się światłem, bo tutaj mieliśmy miejscowych, mówili szacunek, że to jest po prostu najtańsza na świecie, ale piękna scenografia. Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie, Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie. Zbliż się do mnie, Urszulo, poglądasz jak żywa, zrobię dla cię co zechcesz, byś była szczęśliwa. Zrób tak, Boże, szepnęłam, by w nieb twoich krasie wszystko było tak samo, jak tam w czarnolasie. I umilkłam zlękniona, by zbadać, czy się gniewa, że go o to proszę. Uśmiechnął się i skinął i wnet z Bożej łaski powstał dom kubek w kubek jak nasz czarnolaski. I sprzęt rozkwitłego ziela, tak podobne aż oczom straszno od wesela. I rzekł, oto są sprzęty, a oto donice. Tylko patrzeć jak przyjdą stęsknieni rodzice. Drzwi zapukam, by odwiedzić ciebie. I odszedł, a ja zaraz krzątam się jak mogę. Więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę. I w suknię najróżniejszą ciało przyoblekam. I sen wieczny odpędzam, i czuwam, i czekam. Już świt pierwszą rozniętą złoci się po ścianie, gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie. Więc się zrywam i biegnę, wiatr po niebie dzwoni, serce w piersi zamiera. Nie, to Bóg, nie oni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pomysł na spektakl rodził się długo, czy to była nagła myśl? Rozwińmy ten spektakl, który zrobiliśmy dla telewizji. Droga była taka, że najpierw ktoś w telewizji chciał zrobić treny Kochanowskiego. Pierwszą wybraną osobą do tych trenów była Hanna Banaszak. Hanna Banaszak zaproponowała mnie jako kompozytora. Więc w jakimś sensie jest ona bliżej początku niż ja, ale też jakby jej pomysł na mnie dotyczy wyłącznie do napisania trenów. Natomiast ja po jakimś czasie po prostu uznałem, że ten materiał można poszerzyć, pozamawiać u różnych autorów teksty na ten temat, bo i Wołek, i Czubkiewicz, Dorota, na przykład pełno nas, a jakoby nikogo nie było, no to jest oczywiście Kochanowski, ale ja poprosiłem Wołka, żeby pod tym samym tytułem napisał współczesny utwór, używając tego pełno nas, a jakoby nikogo nie było. I więc to jakby, ja się chyba z rok do tego przygotowywałem, zależało mi też strasznie na tym, żeby to nie był ponury spektakl, trochę nie do zniesienia w swoim takim bełtaniu się, tylko w przemijaniu też strasznie mi zależało na tym, żeby gdzieś w tym wszystkim była jakaś jasność i żeby ten spektakl nie patował z smutkiem, tragizmem, tylko odwrotnie, żeby gdzieś było światło w tunelu. I zresztą to się potem przy eksploatacji przedstawienia straszliwie potwierdziło, że oczywiście czasami ciężko było na początku, bo ludzie myśleli, że Hania Banaszak będzie śpiewać w moim maleńkim domku. No ale ze 4-5 osób opuszczało salę, natomiast reszta zaczynała się w ten spektakl wciągać i miałem ogromnie dużo potem takich rozmów ludzi, którzy sami chcieli przyjść do mnie i coś na ten temat szybko porozmawiać. Takim skrajnym spotkaniem było z jakąś panią na Śląsku, która mówi, że 2 dni temu umarła jej córka i że ona leżała pogrążona w żałobie i nagle zobaczyła ten tytuł, wychodząc gdzieś na chwilę. I miała jakieś takie przeczucie, że musi na to pójść i mówi, że to jej niewiarygodnie pomogło, więc może nie graliśmy dla milionów, nie na stadionach i tak dalej, ale dla mnie na przykład taka recenzja jest jakąś wielką nagrodą na całe życie. Współczesność pomieszana z czasami dawnymi, to co działo się kiedyś, dzieje się i teraz. Tak się zaczynało dosyć chronologicznie od trenów Jana Kochanowskiego, tak. Natomiast potem przez Leśmiana przeskakiwaliśmy do współczesności. No i też od razu myślałem o tym, nie o Jaków, że śpiewamy tylko piosenki, ale również przytaczamy wspaniałe wiersze o śmierci miłości, o fizycznej śmierci, o śmierci duchowej i tak dalej, o tym, że przemijanie to jest poezja. Ja się odwoływałem w kilku słowach, które napisałem przy wydawaniu płyty. Josip Brodski gdzieś powiedział, że... Jeżeli nauczymy się czegoś od czasu, to może czas z kolei nauczy się czegoś od nas. Tak jest. Dokładnie tak brzmiało zakończenie cytatu. A ty mnie nie zostawiaj, wdzięczna lutni moja, ale ze mną pospołu pójdź aż do pokoja surowego Platona. Czyli artysta siłą swej sztuki może odpowiedzieć na egzystencjalne, najważniejsze pytania, ale także odwrócić nieszczęście, złagodzić ból? No, ja myślę, że nie ma chyba wybitnego poety, który by przez kilka przynajmniej wierszy nie borykał się, nie walczył, nie zastanawiał się nad tym, że przemijamy. Każdy jakby robił to na swój sposób. Czasami to były wiersze stricte o śmierci, a czasami to były rzeczy, które były metaforą właśnie czego, że coś jest i coś znika, że wszystko płynie. A taka rzecz, którą wyciągnąłem i wsadziłem w ten spektakl, to były rzeczy o tym, czy pisanie ocala. Wielu poetów, może większość, też jakby w ten sposób autotematycznie podchodzi do swojego pisania, którzy uważają, że słowo, że zdanie, że piękna fraza jest silniejsza czasami od życia, od bycia, od naszej codzienności, właśnie też jest silniejsza niż śmierć. I jest nieśmiertelna. Wołanie Eurydyki w przejmującym absolutnie wykonaniu Hanny Banaszak. Thank you. snów piętra. Ja cię czekam na ziemi, piętro niżej od piekła. Tutaj wszystko jest czyjeś, tylko łzy są niczyje. Orfeuszu, na ziemi się żyje. Orfeuszu, na ziemi się żyje. Orfeuszu, mężczyźni przybierali twą postać. Tyle rąk, tyle ust, tyle rozstań. Orfeuszu, przebaczysz, przecież sam tak śpiewałeś. Tylko drzewa potrafią być same. Na tej ziemi piętro niżej od piekła. Orfeuszu, kłamali skradzionymi słowami, które tobie ukradli, kochany. Trzeba było je chronić, teraz znają je wszyscy. Powtarzają je, kiedy chcą niszczyć. Czekam na ziemi, piętro niżej od piekła. Orfeuszu, gdzie błądzisz, piętro niżej z jedwindą. Orfeuszu, nie zdążysz, a za chwilę znów przyjdą. A za chwilę znów przyjdą. Orfeuszu, za późno, patrzysz, czemu tak pusto. Orfeuszu, zabiło mnie lustro. Wołanie Eurydyki. Słowa Jona Szkowta. Aranżacja nasz dzisiejszy gość Jerzy Satanowski. 1 listopada. Dziś powracamy do albumu Zanim będziesz u brzegu, który w tym roku obchodzi swój jubileusz 20-lecia. Owa tak długo śpiewał muzyk on ubogi, że musiał mieć na koniec po swej myśli bogi. Orfeusz i Eurydyka, główni bohaterowie pana opowieści? Tak, jakby dobrze przejrzeć te teksty, to się okaże, że motyw Eurydyki i Orfeusza przez gdzieś tam co jakiś czas jest fragmentem wiersza, odwołaniem. W każdym razie ja uważałem, że to jest jeszcze szczególnie dlatego, że Mirek Cieszykiewicz to jest człowiek z gitarą i że ma tą lutnię przy sobie, bo oczywiście Orfeusz grał na lutni, czyli w instrumencie gitaropodobnym, którego gitara się wywodzi, więc od razu jak o tym myślałem, to myślałem o tym, że on jest tym Orfeuszem, który idzie odszukać tą swoją kobietę, a ona też to tam gdzieś Stachura zmienia, ten mit odwraca go, że to Eurydyka jedzie do piekła, żeby go wyciągnąć, Orfeusza stamtąd i wywieźć. Bo miłość jest silniejsza od śmierci. To się rymuje z tym, co już wcześniej powiedziałem, że to jest ten sam typ rozważania, czy da się przebłagać w cudzysłowie bogi i zwrócić tą Eurydykę, a więc zwrócić radość, śmiech, miłość. Czy widać również na scenie ten dialog między Orfeuszem i Eurydyką, czyli Mirosławem Czyżykiewiczem i Hanną Banaszak w układzie śpiewających, w ich takim ruchu scenicznym? No znaczy, tutaj trzeba powiedzieć o bezruchu scenicznym. Bezruch też może być ruchem scenicznym. Oni obydwoje siedzą, choćby z tego tytułu, że jednym z muzyków grających w utworach jest Mirosław Czyżykiewicz. Gra to również z czterema innymi muzykami i musi korzystać z nut i musi być w pozycji siedzącej, więc zmuszeni byliśmy jakby powiedzmy z zdecydowanie wycofać choreografię z naszego przedstawienia i Hania Banaszak i Mirosław Krzyżykiewicz siedzą po prostu i też nie rozmawiają jakby ze sobą, tylko raczej śpiewają do publiczności albo ponad publicznością. To nie jest, tutaj nie ma żadnego utworu kokietującego publiczność albo zwracającego się do niej, ale też unikamy, nie tylko dlatego, że mikrofon nie może zmieniać pozycji. Od razu wiedziałem, że to będzie taka rozmowa, ale kompletnie nierodzajowa, że też, że ten Orfeusz jest muzykiem, a Hania Banaszak jest muzą, jest natchnieniem, jest czymś takim, czym na pewno była Eurydyka, stworzyła takiego, to też w cudzysłowie, anioła. Ja mam wrażenie, że te puste, czarne pulpity, oszczędne, stojące przed bohaterami i oni siedzący, ubrani w czerni, bardziej przemawiają. Lubię, jak słowo dociera, jak można mieć fizyczny kontakt siedząc na widowni, widzieć każdą zmarszczkę, każdą minę, każde zastanowienie, każdą pauzę i tak dalej. Nasze przedstawienie zawsze najlepiej brzmiało, kiedy graliśmy w małych salach, w których była dobra akustyka i dobrzy ludzie do obsługi tej akustyki. Natomiast sam często siedziałem z tyłu zupełnie, patrząc na to, kiedy graliśmy to na większych scenach i nigdy mi się to wtedy nie podobało. Znaczy uważałem, że słyszę, ale nie widzę ich, albo za słabo widzę, że trochę mam audycję radiową. A jednak i Mirek, który nie jest aktorem, i Hania, która nie jest aktorką, obydwoje w tym przedstawieniu potrafią zagrać pięknie swoje role. Podchodzą w drodze jakby w tańcu, w pół kroku stygną w ruchach, jakby ogniwo zgubił łańcuch, zresztą bez szkody dla łańcucha. Ale karnawał wciąż się toczy i drepcząc ramię w ramię, nie chcemy spojrzeć prawdzie w oczy, bo nas zamieni w kamień. Stawiamy żłobki, szkoły, groby, roimy się aż miło. Tak, tak, pełno nas, a jakoby nikogo nie było. I lecą poza kres nawiasów latawce naszych marzeń. Czasu, ani też splotów zdarzeń. Żremy, pragniemy, wydalamy, chłoniemy dal za dalą. Świeczki na grobach zapalamy, wierząc, że nam zapalą. Stawiamy żłobki, szkoły, groby, roimy się aż mi. Jakoby nikogo nie było. A kiedy z życia już ogryzki wyraźnie widać teraz, we wciąż nam bliskich ciałach bliskich szkielety jak z Dürera. Telefony, czekasz na swoją kolej. Stawiamy żłobki, szkoły, groby, roimy się aż miło. Tak, tak, pełno nas. A jakoby nikogo nie było. Czarnolas. Jan Wołek, aranżacja Jerzy Satanowski, Hanna Banaszak i Mirosław Krzyżykiewicz. Temat jest uniwersalny i właściwie aktualny. dla każdego pokolenia, każdego człowieka. W tym temacie każdy jest uczniem, każdy tę lekcję powinien odrobić też i w jakimś sensie zaakceptować ten stan przemijania i naszego odchodzenia i pojawiania się w życiu. Więc ta płyta, myślę, doskonale służy do tego rodzaju refleksji i przemyśleń. Myślę, że teksty same w sobie już sugerują sposób też wykonania i gdzie należy, ja staram się być drapieżny i jak to ktoś napisał, wyrażać bezsilną wściekłość, bo oczywiście na te sprawy nie ma rady, niemniej można to zaakcentować jakimś właśnie sposobem interpretacji i w tym wypadku zostałem z powodu obsadzony, ponieważ ten typ ekspresji odpowiadał i tekstom tych piosenek, znaczy treściom, które niosły te teksty i samemu spektaklowi. Ta bezsilna wściekłość jest wyrażana w kilku piosenkach na opisywane tematy. Nie wiem, może przykładem byłby Łeb Róży. No, trudno uniknąć sytuacji utożsamienia się z tekstem. Wydaje mi się, że unoszę to na ile potrafię i na ile konfrontuję to ze swoimi odczuciami czy swoim doświadczeniem. Na pewno to nie są piosenki łatwe, lekkie i przyjemne, jeżeli o to chodzi. Natomiast myślę, że jestem w nich zakotwiczony na ile potrafię i daję z siebie wszystko. Do tego jestem jakby przyzwyczajony i naturalnie predestynowany, więc trudno, żebym nie umiał sobie z tym radzić poza piosenką. I życie niesie coś innego, niemniej absolutnie te wartości mogą ocenić słuchacze, na ile to jest wiarygodne, na ile wierzą wykonawcy. W tym przypadku wiele bardzo rzeczy bardzo dobrze się też udało i spełniło. Skoro wszystko przemija, skoro jest to refleksja nad tym, do czego musimy się przyzwyczaić i z czym pogodzić, to zatem co zostaje? Miłość? No, na pewno jest to dla każdego człowieka niezwykle ważny punkt odniesienia. Tak, ja bardzo często odnosiłem się do tego uczucia, twierdząc, że ono determinuje bezwzględnie wszelkie nasze działania, postępowania i sposoby też zachowania czy samopoczucia. Ono na pewno tworzy z nas też ludzi i dużo tam jest tak też o przemijaniu, ale również o miłości czy o stanach, które dotyczą tego tematu i refleksjach. To był taki moment, kiedy poznałem twórczość Czyżykiewicza i byłem pewien, że będzie to człowiek, który będzie grywał w moich przedstawieniach. Zresztą chyba chronologicznie najpierw zrobiliśmy Wieczór z Nie żałuję z tekstami Agnieszki Osieckiej tuż po jej śmierci. To było w Teatrze Atelier, gdzie ona pod koniec życia się zadomowiła, kochała ten teatr i ten nasz spektakl jakby żegnał ją. Więc Mirek już wtedy grał w moim przedstawieniu. Natomiast bardzo śmiesznie, bo jak wszedłem powiedzieć pani, że wiem, kto mógłby być tym Orfeuszem i powiedziałem Mirosław Czyżykiewicz, to mówi, że ona cały czas szła z tym samym pomysłem. Więc wydaje mi się, że ta selekcja była jakaś życiowo prawdziwa. To znaczy, że tylko się jakoś złożyło, że dostałem parę ludzi, z których tak żaden nie był, jak powiedziałem, aktorem. Że też Hania Banaszak się kojarzyła z zupełnie innym repertuarem. Chociaż już od wielu lat robiła liczne poszukiwania w różnych kierunkach. Ale ludzie jakby mnie ją znali z tego. I Mirek, którego poznałem na FAMie, muzycy, którzy z nami grali. Także to wszystko się jakoś poukładało w taki projekt, który mnie się wydaje, ale oczywiście to jest moje osobiste zdanie, że się nie zestarzał, bo jak powiedziałem, graliśmy go nie tak dawno i odbiór był absolutnie taki sam, mimo że spektakl ze względów technicznych to nie była ani najlepsza sala, ani najlepsza pora, publiczność, która przyszła na coś innego. Spektakl zaczęto o 9 wieczorem wytrzymać do końca, gotując niesłychaną owację, więc jeszcze działa. Pewienem tego, a nic się nie mylę, że bądź za długą, bądź za krótką chwilę, albo w okręcie całym doniesiony, albo na desce biednej przypławiony. Będziesz jednak u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Ale na świecie kto tak długi żyje, żeby nie pragnął przejechać szczęśliwie dróg niebezpiecznych, a uść niepogody i szturmów srogich krąg swej znacznej szkody. Zanim będzie u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. A chytre morze i ile znakomitych, tyle pod wodą żywi skał zakryty. Tu siedzi złotem cześć koronowana, tu lekkim piórem sława przyodziana. Tamże i krzywda, i zazdrość przeklęta, przed którą biada zawsze cnota święta. Więc jeśli człowiek jedną skałę minie, wnet na to miejsce na inszą napłynie. Zanim będzie u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Wodzu prawdziwy i wieczna światłości, uskrom swej łaski morskie na wolności, a podnieś ogień portu zbawiennego, na który patrząc moglibyśmy tego morza chytrego zdrady przebyć bez wszelkiej wady. Zanim będzie mu brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Mirosław Czyżykiewicz, Orfeusz i tytułowy utwór Zanim będziesz u brzegu. Przypominam, że moim gościem jest również Jerzy Satanowski, który skomponował muzykę, napisał scenariusz i wyreżyserował spektakl Zanim będziesz u brzegu, z którego potem, 20 lat temu, Polskie Radio stworzyło płytę kompaktową i dzięki temu możemy tej muzyki słuchać do dziś. Zanim będziesz u brzegu. Od początku wiedział pan, że to będzie najlepszy tytuł? Tak. Tutaj akurat dlatego, że to jest zdanie, które oczywiście jest fragmentem pieśni chyba 15 Kochanowskiego. Czytając to, czułem jego nośność i spektakularność, aczkolwiek pewnie tam po drodze miałem kilkanaście innych pomysłów, ale ten zdecydowanie zwyciężał. Zanim będziesz u brzegu to jest przepiękne zdanie po prostu. I zmusza do refleksji. I zmusza do refleksji, w jakim sensie też wprowadza do zawartości tej płyty. Pięknych słów z muzyką, z aktorami. Wydaje mi się, że od samego początku ten spektakl podobał się publiczności. Zresztą w Sopocie gramy go co jakiś czas i zawsze przychodzą wierni słuchacze czy widzowie, którzy od tylu lat, jak widzą na afiszu ten spektakl, to przychodzą go oglądać jeszcze raz. A młode pokolenie przychodzi? No we wszystkich naszych spektaklach proporcja jest taka, że jednak jakoś tu dużą część sali zajmują młodzi ludzie, ale bardzo specyficznie takich, o jakich marzymy, czyli oczytani, chcący jakiejś refleksyjności w tym, co się dzieje na scenie. Sam prowadzę konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej, więc zazwyczaj to są ludzie, którzy nie idą do Idola czy innego show tego typu, tylko właśnie przychodzą i stają do konkursu na śpiewanie. Czasami wydawałoby się takich tekstów zupełnie nie dla młodzieży, a jednak jest ogromna grupa młodych ludzi, którzy sobie z tym dają radę, czy czekają na to, i to oni też pewnie najczęściej siedzą na widowni. Całość spektaklu kończy wiersz Ryszarda Krynickiego. Kto wybiera samotność, nie będzie sam. Kto wybiera bezdomność, dach świata mieć będzie nad głową. Kto wybiera śmierć, nie przestanie żyć. Kogo śmierć wybierze, ten umrze zaledwie. Pan Jerzy Satanowski, scenarzysta, reżyser, no i kompozytor muzyki do spektaklu Zanim będziesz u brzegu, spektaklu, który swoją pierwszą odsłonę miał 20 lat temu. Bardzo panu dziękujemy za tę opowieść. Dziękuję bardzo, do widzenia. Biała lokomotywa. Wspaniałe te dwa słowa obok siebie, rzucił kiedyś na wiatr Ryszard Milczewski-Brun. Znajdowałem się akurat w pobliżu i pochwyciłem je. Uczyniłem z nich synonim smugi światła, która to smuga światła jest nie mniej słynna, co słynna smuga cienia. Biała lokomotywa, zauważyłem to postfaktum po napisaniu tej piosenki, nawiązuje wyraźnie do mitu Orfeusza i Eurydyki, z tym, że to Orfeusz znajduje się w krainie zmarłych. Eurydyka nie idzie tam z nim, ale posyła mu białą lokomotywę, smugę światła, aby Orfeusz uchwycił się jej i wyjechał, wydostał się z krainy zmarłych do krainy żywych, gdzie między innymi brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka i Eurydyka gdzieś w cieniu drzew, którą Orfeusz będzie chciał odnaleźć, aby skłonić się przed nią i rzec: dziękuję ci, panie, za twój piękny gest. Sunęła poprzez czarne łąki, sunęła przez spalony las, mijała bram zwęglone szczątki, płynęła przez wspomnienia miast. Biała lokomotywa, skąd wzięła się w krainie śmierci ta żywa zjawa, istny cud, tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz. Biała lokomotywa, ach, czyj to jest tak piękny, hojny gest? Kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał stąd? Białą lokomotywę, ach, któż to może być? Beze mnie kto nie umie żyć? I bym zmartwychwstał, błaga mnie, bym nie obudził jasny zew białej lokomotywy. Suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez spalony las, mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miast. Z białą lokomotywą, gdzie brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka, gdzie słońca blaski, cienie drzew, do tej, co na mnie w życiu czeka, do życia znowu nieś mnie, nieś. Biała lokomotywa. Przez czarne łąki sunęła, przez spalony las, mijała bram zwęglone szczątki, płynęła przez wspomnienia miast. Biała lokomotywa, skąd wzięła się w krainie śmierci ta żywa zjawa, istny cud, tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz. Biała lokomotywa, czyj to jest tak piękny, hojny gest? Kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał stąd? Białą lokomotywę. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pst, zdradzę ci tajemnicę. Chcesz wiedzieć, jak zamienić coś, czego nie potrzebujesz, na dodatkową kasę? Albo jak odkrywać okazję z drugiej ręki? Jeśli tak, to przejdźmy do rzeczy, które sprzedasz i kupisz łatwo, szybko i bezpiecznie z Allegro Lokalnie. Pobierz aplikację Allegro Lokalnie i zobacz, jakie to proste. Przedsiębiorco, zadbaj o finanse firmy. Sprawdzaj wiarygodność swoich kontrahentów w rejestrze.